Gauerdiko amabietatikan aurrera, asteleenero, naiz irratiko FM-an, entzun gaitzakezu analogiko bitartez. Naiz irratia. Musika gure diradina, horiak ikarotzeko modu egokia. Eta arroza irrati zarea. Musika gure diradina, horiak ikarotzeko modu egokia. Musika beltza, musika elektronikoa, erritmo guztiak izango ditugu nazioartetikan gure etxeetara. Revolutionary Grooves saioa astera doa. Ongi etorriak eta mila esker belarria jartzen. Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan dab elektronikoa izango dugu eta nahiko berezia. Reggae doinuekin, Akasha Experience entzuten ari gara, Gaia Kalin abestiarekin. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.usera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. arrosasarea.usera sartu zaitezkete, baita ere podcastak jarraitzeko eta revolutionarygrooves.wordpress.comen babes moduko bloga duzue, beraz material guztionen babes moduko bloga izango duzue eta hor izango dituzue baita ere informazio guztiak saioari buruz, eta bueno, naiz irratiari buruz, eta arrosa sareari buruz, eta musika guztioni buruz ere bai. Astelehenero, gauerdiko amabietatikan aurrera, hemen egoten gara, ordu betetxo batez, musika eskaintzen, astero, astero. Doinu nahiko modernoak ditugu, eta bueno, gaurko honetan entzungo ditugunak dubstep mundutikan datozenak izango ditugu, baina bueno, Iration Stepas estiloko musika gogor hori ere bai entzutuko aukeran izango gara beste artisten eskutik, eta bueno, gaurko honetan tracklista nahiko motza da, baina bueno, elektronikaz beterik, egia esan nahiko dotorea eta potentea. Trip hop ikutsuak ere bai entzun daitezke eta benetan disfrutatzeko moduan izango ditugu. Sintetizagailuak ez dira falta, bueno, efektuak eta horrelako gauzak, gaur egun digitalez egiten da dena, beraz, bueno, gaur egun ere bai, instrumentuak erabiltzen dituen pertsonak baita ere, hortzen izango ditugu tarteka, taldeetan eta proiektuetan, baina normalean, jendeak denak digitalean egiten du, eta, Akasha Experience, nahiko proiektu digitala da, eta nahiko interesgarria ere bai. Eta tracklistarekin hasiko dugu, beraz, hemen aipamentxo bat egingo dugu, Akasha Experience, Gaia Kalin abestia eskaintzen gaitu. Fear Hair Audio entzungo dugu jarraian Jamaican Robot izeneko abestiarekin. Bill and Ben Countryman Dub abestia eskaintzen gaitu, International Observer, Deep Fried Dub, Doof, Blue A, Warp Technique, Barak eta Pitch Black izango ditugu hola gaurko honetan. 10 abesti nahiko luze eta bueno, batzuk Dub Play berrian eskaintzen dituzte bi bertsio ezberdin abesti berdinean. Beraz, luzeago egiten da, baina egia esan nahiko atsegina da musika guzti hau entzutea eta merezi du benetan denboratxo hori pasatzea, zeren gauza asko gertatzen dira hor efektuekin eta erritmoekin eta ahotsekin eta atmosfera nahiko berezia sortzen da hor reggae dub doinu interesgarri hauekin, nahiko modernoak eta dotoreak. Gure aldetikan hauxe da guztia. Urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago izango dugu, gauz berriekin gatoz, gaurko honetan bezala baita ere lan berriak ditugu, beraz, despero dugu asko disfrutatzea. Dub, reggae, doinu, interesgarri eta dotore hauekin. Nahiko modernoak, baina oso gustora. Aio, eta mila esker, belarria jartzeagatik. You fucking make me so

Thank you. We'll be right back. Thank you.